در کروان دیزی دیزی اولوسون افکار بستی هپیمیزی اولوسون در کروان دیزی دیزی اولوسون افکار بستی هپیمیزی اولوسون بو دردلرین آراسینا دیش بیر عشق بلاسینا اولوسون اولوسون اولوسون Boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namert olsun, olsun, olsun, olsun, olsun, olsun. Boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namert olsun. Deme bu kaçıncı yara olsun, deme bahtımız kapkara olsun, deme bu kaçıncı yara olsun, deme bahtımız kapkara olsun. Kırılır hasretin çarkı, bilinir güzelin farkı olsun, olsun, olsun. Boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namert olsun, olsun, olsun, olsun, olsun, olsun. Boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namert olsun, olsun. Dert kervanı dizi dizi olsun. Efkar bastı hepimizi olsun. Dert kervanı dizi dizi olsun. Efkar bastı hepimizi olsun. Bu dertlerin arasına düş bir aşk belasına olsun, olsun, olsun, olsun. Boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namert olsun, olsun, olsun, olsun, olsun, olsun. Boşuna mıydı bunca dert, bu sevdadan dönen namert olsun.